Biri benim bilimsel şapkamı çalmış!" diye kalın kaşları burnunun üstünde kavuşan geniş omuzlu baskılı bağırdı. "Benimkini al!" dedi başka bir baskılı. "Seninkinden iki kat daha bilimseldir." "Ne de bilimsel şapka!" dedi baskılıların en geniş omuzlusu. "Bunun altında kendimi Einstein sanıyorum. Thomas, yanımıza örnek alabilecek miyiz?" "Hayır, Antonio ne yapmanızı istediğimi biliyor. O bilimsel gözlerinizi dört açın." "Ben su arayacağım." "Köyün olduğu yerin arkasında," dedi adam. "Önce bir bak ama doldursak iyi olur." "Aşiki o," dedi baskılı. "Bilimsel palavra." "Hey, seni ciğeri beş para etmez bilim adamı. Şapka hırsızı. Bize dört tane beş galonluk bidon ver de boşuna gitmiş olmayalım." Diğer baskılı kayağı dört tane hasır kaplı damacana yerleştirdi. Adam onların konuşmalarını duyuyordu. "Sırtıma o bilimsel küreyi indirme sakın." "Bilim adına yapıyorum bunu." "Bilim adamının da, topunun da, bilim adamının, kız kardeşinin de. Adı penisilindir onun." Adam onların bembeyaz kumsala doğru kürek çekmelerini seyrederken, "Ben de gitmeliydim," diye düşündü. "Ama dün gece hiç yatmadım ve 12 saattir dümen başındaydım. Antonio da durumu benim kadar kavrayabilir. Yine de ne olduğunu çok merak ediyorum doğrusu." Bir kere kayalığa baktı, sonra bakışlarını kıyıya, teknenin kıyısında küçük anaforlar yaparak akan berrak suya çevirdi. Sonra gözlerini kapattı, yan döndü ve uyudu. Kayık tekneye yanaşırken uyandı. Adamların yüzlerini görünce kötü bir şey olduğunu anlamıştı. Yardımcısı kötü bir haber ya da sıkıntılı bir durum olduğu zamanlardaki gibi terliyordu. Aslında pek terleyen bir insan değildi. "Biri kulübeleri yakmış, biri de söndürmeye çalışmış. Küller arasında cesetler var. Rüzgar ters estiği için koku buraya kadar gelmiyor." "Kaç ceset vardı?" "9 tane saydık. Daha da olacak." "Kadın mı erkek mi?" "Her ikisinden de var." "İz var mı?" "Yok. Yağmur yağmış. Şiddetli yağmur. Kumda izleri var." Adı Ara olan geniş omuzlu basklı, "Bir hafta olmuş," dedi. "Yengeç izlerinden de yağmurun 3 gün önce yağdığı anlaşılıyor. Bir hafta önce ölmüş olduklarını nasıl anladın?" "Kesin bir şey söylenemez, bir tahmin." "Su nasıldı?" "İyi görünüyordu." "Getirdiniz mi?" "Evet." "Suyu zehirlemeleri için bir neden yoktu," dedi Ara. "İyi kokuyordu. Tattım ve getirdim." "Tatmamalıydın." "İyi kokuyordu. Zehirlenmiş olduğunu düşünmek için neden yoktu." "Kim öldürmüş köylüleri?" "Herhangi biri olabilir." "Araştırmadınız mı?" "Hayır. Sana söylemek için döndük. Kaptan sensin." "Pekala," dedi Thomas Hudson. Aşağı inip tabancasını beline taktı. Kemerin öteki yanında kılıfı içinde kaması vardı. Tabancalı tarafı ağır çekiyor, bacağına doğru sarkıyordu. Mutfakta duraklayıp aldığı bir kaşığı cebine soktu. "Ara, Harry ile ikiniz kıyıya çıkacaksınız. Willy de kayıkla gelip denizden istiri diye çıkarsın. Peters'ı bırakın uyusun." Yardımcısına döndü. "Motorları kontrol et lütfen, depoları da." Su dipteki beyaz kumun üstünde berrak ve hoştu. Kumun bütün kıvrımları seçiliyordu yukarıdan. Sandal sığ olan yere oturduğunda ayaklarının arasında küçük balıkların oynaştığını anlayınca suya baktı ve bunların ufacık pompanalar olduğunu gördü. Belki gerçek pompano değillerdi ama yine de onlara çok benziyorlardı ve insandan da hiç kaçmıyorlardı. Kıyıya çıkınca, "Harry," dedi. "Sen rüzgar yönünde mangrove ağaçlarına kadar yürü. Yerde iz filan ara. Burada buluşalım. Ara, sen de öteki yöne git." Cesetlerin nerede olduğunu sormasına gerek yoktu. O yana giden izleri görüyor, kuru otların arasında yengeçlerin çıtırtısını duyuyordu. Tekneye baktı, kayalıklara baktı Willie'yi dalgıç gözlüğüyle kayığın arkasında istiridye ararken gördü. Nasıl olsa yapmam gerektiğine göre hiç olmazsa bir an önce bitireyim diye düşündü. Ancak bugün başka olaylara gebe gibiydi. Hiç gerek yokken buraya yağmur yağması ve bizim oraya yağmaması çok garip diye düşündü sonra. Nasıl oluyor da yanımızdan yağmur bulutları geçip gidiyor, bize bir damla bile düşmüyor? Rüzgar sert esiyordu. 50 gündür de gece gündüz hiç durmadan öyle esmişti. İnsanın bir parçası oluyordu bu. Sinirlerini bozmuyordu. İnsana güç veriyordu. Tam Hudson rüzgarın hiç dinmemesini isterdi. Hep hiç gelmeyen bir şey bekleriz diye düşündü. Ama durgun bir hava ya da beklenmedik fırtınaların kaprisleri yerine rüzgarda beklemek çok daha kolay. Her zaman bir yerlerde su vardır. Kuraklık olsun önemli değil. Nasıl olsa buluruz suyu. İnsan aramasını bilirse bu adaların hepsinde de su bulur. Hadi bitir artık işini diye düşündü. Rüzgar da kendisine yardımcı oluyordu. Yanmış çalıların yanında çömelip avuçladı kumu. Rüzgar az ilerisindeki kokuyu getiriyordu. Kumda hiçbir şey bulamayınca şaşırdı. Ama daha fazla ilerlemeden rüzgar yönünde yanan kulübeler boyunca kumları eşeledi. Aradığını daha kolay bulacağını sanmıştı. Ama hiçbir şey yoktu. Rüzgar şimdi sırtından estiğinden arkasına dönüp derin bir soluk aldı. Sonra soluğunu tutup bıçağının ucuyla yengeçlerin kendilerine ziyafet çektikleri yanık cesetleri karıştırmaya başladı. Bir kemiğe değen ani bir sertlik hissedince bunu kaşığıyla çıkardı. Çıkardığı şeyi yine kaşıkla kumun üzerine bırakıp yeniden işe koyuldu. 3 tane daha bulmuştu yanık yığının içinde. Sonra yine yüzünü rüzgara verdi. Bıçakla kaşığı kumla temizledi. 4 mermiyi bir avuç kumla avcuna aldı. Bıçağını ve kaşığını da sol eline alıp otların arasından geri döndü. Müstehcen denecek kadar beyaz iri bir yengeç gerilip kıskaçlarını kendisine doğru uzattı. Ziyafete mi evlat? Bense dönüyorum. Yengeç kıskaçları havada ve açık durdu karşısında. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Adam bıçağı kınına, kaşığı cebine soktu. İçinde 4 merminin bulunduğu kumları sol eline kaydırdı. Sağ elini dikkatle sildi gömleğine. Sonra terden kabzası kararmış, iyice yağlı 357 Magnum tabancasını çıkardı. Yine de bir şansın var, dedi yengece. Seni suçlayan yok. Hem görevini yapıyorsun hem de zevk alıyorsun. Yengeç kıpırdamadı. Kıskaçları hala havadaydı. Gövdesi neredeyse 30 santim eninde çok iri bir yengeçti. Adam hayvanı 2 gözü arasından vurdu. Yengeç bir anda toz oldu. FBI ajanları asker kaçaklarını avlamak için kullandıklarından bu 357 mermileri de bulunmaz oldu artık, diye söylendi adam. Ama insanın yine de ara sıra ateş etmesi gerek. Yoksa ateş etmesini unutur hani. Zavallı yengeç, diye düşündü. Görevinden başka bir şey yapmıyordu ama çekip gitmesi gerekirdi. Kumsala gelince teknesinin dalgaların kırıldığı yerde yükselip alçalmakta olduğunu, demir atmış olan Willie'nin istiridye çıkartmak için dalmakta olduğunu gördü. Bıçağını temizledi, kaşığı iyice ovaladı, yıkadı, sonra 4 mermiyi yıkadı. Mermileri avcuna alıp altın arayan bir insan gibi baktı. Tavasında altın tozu ararken 4 külçe bulmuş biri gibiydi. Mermilerin burnu karaydı. Üzerlerine yapışan etler temizlenince Schmeisser makineli tabancasından çıkma 9 milimetrelik mermiler oldukları görülüyordu. Adam çok sevinmişti buna. Kovanları toplamışlar ama kartvizit gibi bunları bırakmışlar diye düşündü. Şimdi düşünmeliyim. İki şey biliyoruz. Kayda kimseyi sağ koymadılar ve kayıklar ortalarda yok. Buradan hareket et evladım. Düşünmek senin görevin. Düşünmedi ama. Sırt üstü kuma uzanıp tabancayı bacaklarının arasına koydu ve rüzgarla kumun bir tahta parçasını nasıl oyduğunu seyre başladı. Tahta parçası grileşmiş, zımparalanmış, unu andıran kuma yarı yarıya gömülmüştü. Bir sergide gibi. Salon d'automne olmalıydı bunun yeri.